Zielona. Zmarszczki, cienie, opuchlizna znikają w mgnieniu oka. Biolik. Skoncentrowany na skórze. Dostępny w aptekach. Żegnamy reklamy. Program Trzecie Polskiego Radia, czwartek, 28 stycznia, minęła 9. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Sytuacja epidemiczna pozwala na lekkie złagodzenie obostrzeń, mówi szef kancelarii premiera. Decyzję poznamy jeszcze dziś. Czy wydłużona godzina policyjna pomogła w walce z pandemią? Efekty ma przedstawić dziś francuski rząd. Ślisko może być na wszystkich drogach w Armii i Mazur, ostrzegają kierowców służby. Sytuacja epidemiczna w kraju pozwala na lekkie poluzowanie obostrzeń, mówi szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. Decyzje rządu w sprawie ograniczeń epidemicznych, które będą obowiązywały od 1 lutego, poznamy według nieoficjalnych informacji w południe. Minister Michał Dworczyk zaznaczył w programie Pierwszym Polskiego Radia, że proces łagodzenia ograniczeń musi być prowadzony niezwykle ostrożnie. Trzeba patrzeć z ostrożnym optymizmem w przyszłość, to znaczy trzeba iść w kierunku lekkiego rozluźnienia pewnych obostrzeń, które do tej pory obowiązywały, ale musi być to niezwykle ostrożny proces, bo tak jak powiedziałem, nie możemy zamykać oczu na to, co się dzieje w innych krajach europejskich, a przypomnę, że wiele krajów ze względu na sytuację pandemiczną przedłuża bardzo rygorystyczne obostrzenia. Według wcześniejszych zapowiedzi możliwe są decyzje o częściowym odmrożeniu gospodarki i powrocie do szkół starszych dzieci. Do niedzieli zamknięte pozostają m.in. hotele, restauracje, siłownie, galerie handlowe i stoki narciarskie. Pozytywnym skutkiem tych obostrzeń jest spadek liczby nowych przypadków koronawirusa, mówi wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Jak podkreślał w Polskim Radiu 24, liczba zakażeń ustabilizowała się na poziomie niższym niż w wielu europejskich krajach. Średnia tygodniowa zakażeń z ostatniego tygodnia to było mniej więcej na poziomie 5,5 tysiąca, czyli to jest w porównaniu na przykład do Francji czy Hiszpanii. We Francji 20 tysięcy, w Hiszpanii 40 tysięcy nowych zakażeń. To są naprawdę bardzo duże liczby. Te obostrzenia, któreśmy wprowadzili, myślę, że zadziałały w Polsce i osiągnęliśmy pewną stabilizację. Także francuski rząd przedstawi informacje na temat sytuacji epidemicznej i strategii walki z pandemią. Władze poinformują o efektach wydłużonej godziny policyjnej, którą wprowadzono w całym kraju 2 tygodnie temu. W konferencji prasowej wezmą udział minister zdrowia Olivier Véran oraz przedstawiciele władz sanitarnych. Przekazane zostaną szczegółowe informacje dotyczące liczby pacjentów przebywających w szpitalach z powodu COVID-19 w poszczególnych regionach. Przedstawiciele rządu poinformują także o zakażeniach nowymi odmianami koronawirusa. Informacje te mają przekonać Francuzów o konieczności szybkiego zaostrzenia restrykcji, podają francuskie media. Wczoraj rzecznik rządu Gabriel Attal tłumaczył, że nie podjęto jeszcze decyzji w sprawie zaostrzenia reżimu sanitarnego. Jest kilka scenariuszy przewidujących utrzymanie godziny policyjnej od 18, ale także wprowadzenie bardzo ścisłego lockdownu, mówił rzecznik rządu. Godzina policyjna ma relatywną skuteczność, ale nie jest wystarczająca. Francuskie media podają, że rząd obawia się protestów w przypadku ogłoszenia kolejnej narodowej kwarantanny i opóźnia decyzję w tej sprawie. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio. Jeszcze tylko dziś Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje wnioski na dofinansowanie inwestycji chroniących przed suszą. Maksymalna dotacja to 100 tysięcy złotych. O dofinansowanie może ubiegać się każdy rolnik posiadający gospodarstwo o powierzchni co najmniej hektara, ale nie większej niż 300 hektarów, który w ciągu 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku wykazał przychód w wysokości co najmniej 5 tysięcy złotych. Dofinansowanie można otrzymać m.in. na budowę studni i zbiorników oraz zakup urządzeń pobierających i rozprowadzających wodę. Refundacji podlega 50% kosztów poniesionych na realizację inwestycji, a w przypadku młodego rolnika 60% kosztów. Minimalny poziom nakładów poniesionych na przedsięwzięcie musi być wyższy niż 15 tysięcy złotych. Agnieszka Jasik, Polskie Radio. Uwaga kierowcy, ślisko na wszystkich trasach na Warmii i Mazurach. Na wschodzie regionu nadal leży około 30 cm śniegu, informuje Magdalena Pękala z Biura Prognoz IMGW. Na Warmii i Mazurach pokrywa śnieżna jest nierówna, dlatego że w rejonie Ełku, Gołdapi, Olecka tutaj 20 kilka, może 30 cm śniegu. Natomiast no, w rejonie Olsztyna czy Elbląga tego śniegu jak na lekarstwo. Ale dzisiaj sytuacja może się troszeczkę odmienić za sprawą frontu atmosferycznego, który już przynosi opady na zachodzie naszego kraju. Przyniesie miejscami przyrost pokrywy śnieżnej o około 5-6 cm, głównie w rejonie Elbląga czy Nowej Pasławy. Temperatury powodujące gołoleć od minus 2 do plus 1 stopnia. Więcej o sytuacji na drogach w Polskim Radiu Kierowców, a jaka pogoda w całym kraju, o tym po sporcie. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Dariusz Urbanowicz. Znamy pary ćwierćfinałowe Mistrzostw Świata w piłce ręcznej. Duńczycy zagrają z Hiszpanami, a Szwedzi z Francuzami. Wczoraj w Egipcie gospodarze po niesamowitym meczu zakończonym dogrywką i karnymi przegrali z Danią 38-39. Hiszpania pewnie pokonała Norwegię 31-26, a Szwecja Katar 35-23. Wielkie emocje również w meczu Francji z naszymi grupowymi rywalami Węgrami. Potrzebna była dogrywka, a w niej już lepsi byli Francuzi 35-32. W Warszawie wylądowała reprezentacja Polski. Trener Patryk Rombel mówi o niedosycie i o głodzie gry budowanego przez niego zespołu na kolejne Mistrzostwa Świata. Czempionat ma się odbyć w Polsce. Czujemy lekki niedosyt. To paradoksalnie myślę, że przed turniejem nikt by nie czuł niedosytu. Ktoś nam powiedział, że wygramy 3 spotkania, jedno zremisujemy, byśmy brali w ciemno, a wracamy i myślę, że ten niedosyt jest i to dobrze, bo to prognozuje dobrze na przyszłość i pokazuje, że ci zawodnicy i wszyscy w zespole, łącznie ze sztabem, są głodni tego, żeby iść dalej, żeby robić kolejne kroki. O godzinie 19.35 francuski żeglarz Charlie Dalen przeciął wczoraj linię mety regat Vent de Globe u wybrzeży Les Sables d'Olonne. To okołoziemski wyścig solo, non-stop, czyli bez zawijania do portów i bez pomocy z zewnątrz. Pokonanie trasy mierzącej 33 tysiące mil morskich zajęło mu 80 dni, 6 godzin, kwadrans i 47 sekund. Chwilę po trzeciej nad ranem do mety dotarł Yannick Bestaven i to on zostanie uznany zwycięzcą. Sędziowie bowiem odjęli od jego czasu ponad 10 godzin, które poświęcił w trakcie rejsu na akcję ratunkową na Oceanie Południowym. Na trasie wciąż znajduje się 21 śmiałków, 8 jachtów wycofało się z powodu usterek technicznych. We Włoszech wczoraj odbyły się ćwierćfinały rozgrywek pucharowych. Atalanta kończyła w dziesiątkę, ale i tak pokonała Lazio 3-2. W przeddzień 43. urodzin Gianluigi Buffon zachował czyste konto, a jego Juventus pokonał Spal 4-0. Wojciech Szczęsny odpoczywał na ławce w charakterze rezerwowego. W Premier League Burnley wygrało 3-2 z Aston Villą. W roli trenera Chelsea zadebiutował Thomas Tuchel. Jego zespół i tak bezbramkowo zremisował z Wolverhampton. Kibice wicelidera Manchesteru United w szoku. Ich ukochany zespół przegrał u siebie z ostatnim w tabeli Sheffield 1-2. Everton zremisował z Leicester 1-1. W Pucharze Króla Lionel Messi był kluczowym graczem Barcelony w zwycięskim meczu z Vallecano. Zdobył pierwszą z bramek. Skończyło się 2-1 dla Barsy. Almeria wyeliminowała Osasunę 1-0, a Sevilla po 3-0 Walencję. Zmęczonych zimą pragnę natchnąć optymizmem. Do startu Giro d'Italia pozostaje 100 dni. Sport w Trójce po 17:00. Zapraszam w imieniu rozpoczynającego karierę kickbokserską Krzysztofa Łoniewskiego. Sponsorem programu jest producent Depresanum, suplementu diety na pozytywny nastrój. Pochmurne, ale z przejaśnieniami i rozpogodzeniami we wschodniej połowie kraju od minus 2 do 1 stopnia i opady śniegu, a na zachodzie od 1 do 3 stopni deszcz oraz deszcz ze śniegiem. Sponsorem programu jest producent Depresanum, suplementu diety na pozytywny nastrój. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. No i przyszła już zima. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C, takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? I jak smakuje? Pytaj o gripowite w swojej aptece. Zdrowit. Marian, patrz, w Media Expert wielka wyprzedaż. O, no to fajnie, Barbara, a jak wielka? No tak, na 80% taniej nawet. No, super. Ty, patrz, patrz, jest też akcja, im więcej, tym taniej. I piąty produkt 99% taniej. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Taniej nawet do 80%. Lub im więcej, tym taniej. Piąty produkt 99% taniej. Wszyscy razem w Media Expert. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Iza Kućmierowska, jestem wizerzystką. W mojej pracy szczególną uwagę zwracam na usta. Muszą być idealnie wygładzone. Sekretem jest peeling. Ja stosuję

Graffiti on the Train i grupa Stereophonics. Ogłoszenie społeczne. Pytanie na dziś. Ile osób mieszka w Polsce? Odpowiedzmy na to pytanie wspólnie w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021, realizowanym przez Główny Urząd Statystyczny. Badanie rusza już 1 kwietnia. Liczymy się dla Polski. Więcej na spis.gov.pl. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 25 minut po 9:00 wracamy do Państwa propozycji w muzycznej poczcie UKF. No i czekamy na telefony oraz maile. 22 i 7 trójek lub UKF@polskieradio.pl. No i nasz telefon oczywiście dzwoni. Mógłbym prosić o taki utwór debiut oddziału zamkniętego.

Wiedzieć czy być to grupa Myslowic w muzycznej poczcie UKF. Pan Szymon napisał: dzień dobry, dziś tak pięknie za oknami. Z dedykacją dla wszystkich poproszę o Electric Light Orchestra Mr. Blue Sky. Everybody's got to do. Electric Light Orchestra. Pan Darek napisał: błagam o Fascination Street The Cure. Lata tego nie słyszałem. Z fascynującej drogi pozdrawiam. Trójca, grupa The Cure. To była muzyczna poczta UKF. Na koniec jeszcze jedna propozycja. Dziękujemy za dziś. Dzień dobry. Proszę o piosenkę Skorpionsów, Still Loving You. To win back your love again. Informator ekonomiczny. Arkadiusz Rzekiet, witam serdecznie. Dziś moim Państwa gościem w programie jest Marcin Dziadkowiak, zastępca redaktora naczelnego Bankier.pl. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry, witam Państwa, witam Pana redaktora. Panie Marcinie, dziś konferencja w sprawie obostrzeń. Od lutego zmiany. Czego się Pan spodziewa? No, wszyscy spodziewamy się chyba poluzowania obostrzeń. Statystyki zachorowań w Polsce nie wyglądają najgorzej na tle Europy. Tutaj też na tle naszych najbliższych sąsiadów. A presja ze strony przedsiębiorców też jest coraz większa. Także w efekcie Polska prawdopodobnie znajdzie się w awangardzie krajów europejskich, luzując nieco te obostrzenia gospodarcze, które tak naprawdę obowiązują w całej Europie i nie tylko. Na razie są to tylko nieoficjalne informacje, ale niemal z prawdopodobieństwem graniczącym z pewnością można założyć, że otwarte zostaną galerie handlowe od 1 lutego, bo tak wynikało z zapowiedzi nieoficjalnych, ale nie tylko. Rzecznik rządu zapowiedział, że nie tylko, że być może jeszcze będą jakieś poluzowania. No nie spodziewałbym się jednak, żeby otwarte zostały restauracje, siłownie czy baseny, a to przecież ta branża gastronomiczna, branża fitness tutaj najbardziej i branża turystyczna najbardziej są włączone w ten ruch otwieramy, tak? Czyli taki ruch jakby oddolnego buntu przedsiębiorców, którzy no, są w kiepskiej sytuacji. Zresztą piszemy dzisiaj o tym też na portalu, w jaki sposób przedsiębiorcy omijają te obostrzenia, które obowiązują. W restauracjach są to choćby umowy o dzieło, na testowanie jedzenia, czy jakieś umowy na wynajęcie stolika, wydawanie posiłków na wynos do ogródka, dzielenie restauracji na różne strefy. No, ci przedsiębiorcy po prostu walczą o przetrwanie. Panie Marcinie, pandemia nam namieszała na rynku pracy, ale efekty zobaczymy głównie w tym roku. Okazuje się, że prawdopodobnie w pierwszej połowie tego roku zwolnienia mogą być bardziej dotkliwe niż w minionym. Tak, to prawda, że jest taka możliwość. Ten ubiegły rok stosunkowo łagodnie przeszliśmy, jeśli chodzi o rynek pracy. Ta liczba stopa bezrobocia nie wzrosła zbyt dużo. To był niecały punkt procentowy. 80 tysięcy więcej bezrobotnych mamy. Ale no to stało się dzięki pomocy finansowej, która popłynęła szczególnie w pierwszej połowie roku do przedsiębiorców. Ona była dość szeroka. No, czy to jest też pomoc płynąca, tak naprawdę pochodząca z naszych podatków i będziemy musieli my lub nasze dzieci, wnuki zapłacić za nią. Natomiast warunkiem tej pomocy było utrzymanie zatrudnienia, warunkiem bezzwrotności tej pomocy było utrzymanie zatrudnienia i te warunki będą wygasały w najbliższych miesiącach, w kwietniu, w maju, w czerwcu. No i to faktycznie może być jakaś zapowiedź tego, że niektóre firmy zaczną zwolnienia, z którymi po prostu się wstrzymywały i jakby wyjdą takie ukryte efekty tego kryzysu związanego z zamknięciem gospodarki. Ale z drugiej strony w tym roku pracodawcom powinno być łatwiej o pracowników ze wschodu. Tak, to prawda, to właśnie jest też ciekawa sprawa, bo no, kryzys gospodarczy związany z lockdownami to nie tylko nasz kraj, ale także nasi wschodni sąsiedzi, Ukraina, Białoruś. Tam także jest kryzys i tym chętniej pracownicy stamtąd szukaliby zatrudnienia właśnie w Polsce. Tym bardziej, że waluty narodowe ich słabną, więc to wynagrodzenie w Polsce otrzymywane, nawet jeśli byłoby niższe od tego z ubiegłych lat, to wciąż byłoby bardzo atrakcyjne w ich walutach narodowych. Także tutaj może być rzeczywiście konkurencja na rynku pracy ze strony naszych wschodnich sąsiadów. No i to będzie, to może być bardzo ciekawy rok, bo poprzednie lata, kiedy był też duży napływ pracowników ze wschodu, charakteryzowały się tym, że nasza gospodarka rosła i tak naprawdę nie odczuwaliśmy tego, tak bardzo tej konkurencji. Przedsiębiorstwa zwiększały zatrudnienie i jakby tutaj bezrobocie spadało, każdy mógł pracę znaleźć. Natomiast teraz w kryzysie, jeśli właśnie spełnią się jakieś czarne scenariusze, ta konkurencja może być większa. To zmieniamy temat. W takim razie mamy dalsze odmrażanie w kredytach hipotecznych, niższy wkład własny w kolejnych bankach. Tutaj warto wspomnieć, że zaraz po wprowadzeniu ubiegłego roku lockdownów banki dosyć mocno ograniczały udzielanie kredytów, nie wiedząc po prostu, co będzie, czy ludzi będzie stać na ich spłatę. Sytuacja trochę okrzepła w gospodarce, sytuacja finansowa konsumentów na razie jest dobra i tutaj banki też jakby rozpoznały trochę teren i zaczęły też poprawiać swoje oferty, luzować jakby warunki udzielania kredytów. To zaczęło się już jesienią, a teraz w styczniu ten trend jakby nabiera mocy. Kolejne banki zmniejszają wymagany wkład własny do 10%. Także tak naprawdę już większość banków udziela takich kredytów z 10% wkładem własnym, kredytów hipotecznych. Natomiast trzeba przypomnieć, że nie każdy klient może taką ofertę od banku otrzymać. Jest ona niewątpliwie dość atrakcyjna i niektóre banki ograniczają tego typu oferty tylko dla klientów, z którymi mają już nawiązaną jakąś relację, czy klienci mają po prostu już jakieś produkty finansowe w tym banku od dawna. To na koniec, panie Marcinie, tylko krótko proszę. Polacy tęsknią za wyjazdami i już teraz na potęgę bukują pobyty w miejscowościach turystycznych. No, ja osobiście nie dziwię się temu. Chyba każdy z nas odczuwa te lockdowny, odczuwa brak możliwości wyjazdu gdzieś odpoczynku, więc myślę, że ci bardziej przewidujący też bukują te oferty dużo wcześniej, licząc na niższe ceny, no bo taka jest zasada. Także no, możemy mieć sytuację jeszcze, pamiętamy ubiegłe lato, tłok, wysokie ceny, w tym roku ta sytuacja może być jeszcze, nie wiem, czy gorsza, tak pod tym względem, jak to określić, ale no, naprawdę te miesiące letnie mogą tutaj branża turystyczna, myślę, że może liczyć na zalew klientów i no, miejmy nadzieję, że będziemy mieli taką możliwość, tak? Bo wszyscy już jesteśmy chyba zmęczeni tymi lockdownami. Tak. To prawda. To wszystko na dziś w takim razie. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Dziękuję bardzo, panie Marcinie. Do widzenia. Marcin Dziadkowiak, Arkadiusz Ekiert. Dziękujemy, do usłyszenia, miłego dnia. Zapraszamy do reklamy. Zakupy, tankowanie, ubezpieczenie, tyle do załatwienia. Kieruj się do PKO Banku Polskiego i wybierz ofertę ubezpieczenia auta jednego z zaufanych partnerów. Czy to po drodze? Tak, bo za OC z NNW i AC możesz dostać do 150 zł na zakupy na Allegro. PKO Bank Polski. Dzień dobry. Promocja trwa do 31 marca 2021 roku lub wyczerpanie puli nagród. Regulamin promocji Jedziemy z tym, a także szczegółowy zakres ubezpieczeń, w tym wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności ubezpieczycieli oraz ogólne warunki ubezpieczeń, znajdziesz na www.pkobp.pl. No i przyszła już zima. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C, takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? I jak smakuje? Pytaj o gripowite w swojej aptece. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 28 stycznia. Minęła 10. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Najprawdopodobniej w południe rząd ogłosi, co z obostrzeniami od lutego. Nieoficjalnie mówi się, że mogą być poluzowane. Gminy turystyczne z województwa śląskiego